mis singai pumuse. Vraiment na komi kobanga bango. Likambo ya mbongo na ya mwasi ebomi sabato. Panda bokoko na biso kino lelo yo. Yuda sete kaka Yesu pona mbongo. Adamu akende keli felo sepo bali akanguma. Mabeto kosalaka eko futa makakaka wakuse. C'est ça le problème. Mon côté moto nyon sakana kana la fina ye. Aswana mabela moto te awana mokili. Na ikitende ya nana o. Kato oyo balinga na kateba memisi. Mwasi ebomi.